Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Pues muy bien, amigos, seguimos aquí en 89.4 de FM de Radio de San Boi en Galegos no Baix. Pois estamos escuitando a Xoán Eiriz, que tuvo a ben pois enviarnos o seu último CD, que é Dendas Cordas do Meu Corazón. E en estos intres estamos a escuitar unha cantiga, que xa vos digo eu, xa vos dice toda a cantiga, pois Pensa en mí. A tua imagem divina, a tua párvula boca, que sendo tan neno me insinua a pecar. Pensa en mí, cando sufra. Cando chores, tamén pensa en mí. Cando queiras quitarme a vida, non a quero para nada, para nada. Vale sin ti. Pensa en mí cuando sufras, cuando llores, también pensa en mí. Para nada me vale sin ti. Pensa en mí cuando sufras, cuando llores, también pensa en mí. Para nada me vale sin ti. Thank you. Bueno, pois baixamos un poquinho música e vamos irnos á capital da Ribeira Sacra. Exactamente, que dicen que tocou moita lotería, pero non sei se o noso corres... nada, nada. A ver si, pero coido que o noso correspondente que temos na Ribeira Sacra, Xosé Manuel, me parece a min que niñe rozou. Vamos a ese apartado de quen che preguntou. Así que moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, Armando. Moi boas. Que pasa, que te vexo un pouco tatabexo hoxe? Sí, nervioso porque os convidados algún falla, menos mal que... Está fallando a produción. Sí, sí, pois... Ostra, pois non te, mira, non te poña nervioso. No. Como decía o mítico grupo Siniestro Total... Ante todo, mucha calma. Y los nervios no vos perdas. Si se falla un convidado, pues tira no. de labia. Exactamente. Se te puedo ayudar, pues tiro de labia también. Sí, hombre, sí. Entendémonos. Sí. O sea que ti córtame cuando creas oportuno, ¿eh? Bueno, pues muy bien. Sin problema ningún, ¿eh? Ningún. Bueno, como ya sabes, no me tocó la lotería, pero... hai moitas cousas por as que ser feliz. Exactamente. Os cartos non... Os cartos son importantes, pero se imos estar obsesionados con eles... Entonces malamente. Eso non é vida tampouco. Non, desde logo. Desde logo que sí. Pois que che teño moitas cousas que contar, pois... e hoxe non vou falar nin de política... Non? Non. Nin de puteríos varios, eh. Ah. Hoxe... o meu técnico, o vosso técnico, mira que me está poniendo siniestro total, ¿eh? Un técnico muy atento, muy espabilado, ¿eh? Sí. E voy a pedir ahora que me ponga para a sesión de hoxe un tema de Kepa Junquera que lle dedica o entroido galego, que se llama Peliqueiroac. Peliqueiroac. Peliqueiroac. Colle o termo peliqueiro galego, sí. Pois pasa un pouco a vasco. Sabedes que Kepa Junquera é un dos millores acordeonistas do mundo. Sí, desde logo. Un gran músico e sempre estivo sensibilizado coa música galega, a sí. Música tradicional galega. De feito, agora está promocionando un disco que se titula Galiza. Exactamente, sí, señor. Pois bueno, un homenaxe tamén a él. Por esa estima que nos ten aos galegos, sí, un a vasco. Cultura e a tradición galega, e para tamén un pouco ter aquí de fondo na sesión de hoxe, que vai ser case íntegra de festas e antroido. Sí. Porque estamos de cheo no antroido, amigos. Sí. Ves, está soando aí. É un tema moi bonito, eh? Bueno, Armando. Dime. O que chía decir? Antroido e festas, vale? Moi ben. Mira... estamos de cabeza total no antroido. Uh-huh. Se vides por aquí, por a terra, uh-huh. Sen movernos moito desta comarca de Lemos, de Valdeorras, mira que oferta en poucos días tedes de festas gastronómicas. Mira, temos a festa da Androlla en Viana do Bolo. Jolín. O domingo de antroido. Pues me parece que por aí está Xulio Cousil. Ah, deixoute pa vir a festa da Androlla. Mas que seguro, sí. Ai, como pilleu por aí. e ir ás agachadas e meterlle un bo susto. Sí. Bueno, pois pues temos a festa da Androlla en Viana o domingo de Entroido. Ese mesmo domingo de Entroido, a non moitos quilómetros de Viana, en Vilariño de Conso, temos a festa do Cabrito. Ostra. O martes de Entroido, non moi lonxe de Vilariño de Conso e de Viana, na Veiga, na Veiga temos a festa da Soá. Ostra. E o sábado, 1 de marzo, non moi lonxe de aí, en Petín, a Carón da Rúa, aí en Valdeorras, temos a Ruta das Bodegas. Ostra. A primeira Ruta das Bodegas. Estáse poñendo de moda estes últimos anos a Ruta das Covas. Fai en Vila Martín, faise no Barco, faise en Seadur. Pois este sábado será a primeira festa tamén adicada ao viño co titular de Ruta das Bodegas. O Bodegas de Petín abren as súas portas para dar a probar o viño novo e dan pinchos. Ostras. Pagas 8 euros, danche unha cunca, e podes ir da adega na adega, probando viño novo, e pinchando. Ademais, me parece que podes levarte a cunca a túa casa, como recordo. Esa chiqueta de souvenir. Exactamente, de recordo que pasaxe por ali. E podes ir disfrazado, porque estamos no tempo, claro. E acabar como un antroido total. Ah, pois mira, eu estaría ben, porque mira, unha máis que acompoñe la goma, xa estaba. Xa, a carota xa te. Sí, a carota xa teño. Bueno, pois mirade que que surtido de festas temos pa encher ben o papo, Polín. Pa comer como un cura, como dicía aquel. Exactamente. Pois bueno, nunca mellor dito. Do que vos digo, que estamos no mellor do antroido, a semana grande, porque xa foi o xoves de compadres. Sí. Hoxe é o xoves de comadres. Mm. Xa todos os eventos que hai alrededor do entroido. O entroido, a ver, extensísimo. Mm-hmm. Seguro que se falo del, non me chegan as 2 horas de programa e deixaríamos algo por decir. Sempre habería xente que se queixara, pero bueno, vou intentar, se podo resumir. Primeiro empezamos por o que é o entroido. Entroido, ven do latín introitus, que é comezo do ano, mm-hmm, ou primavera, ou incluso a entrada da cuaresma. Mm-hmm. Sabes que en Galicia hai xente que lle chama entroido, hai xente que chama antroido, e incluso pola zona de da Veiga, pola zona do Bolo, chamanlle entrudo. Entrudo. Por exemplo, os asturianos chamanlle antroxo. Antroxo. E ven do mesmo do latín introitus, que é comezo, comezo do ano, neste caso comezo da primavera, mira o que nos queda, quedarános aí menos de 20 días, e xa é a recta final para a cuaresma. Claro. Pois bueno, o entroido, como sabedes, é unha festa que se vive moito en Galiza cada ano máis, e se cabe Ourense, digamos, con moito máis fervor. Sí. En Ourense xa sabes que, bueno, sí, falamos de, agora de Viana, falamos de Vilariño, falamos tamén, por exemplo, de que o Triángulo Máxico, que lle chaman a Laza, Berín. Exactamente. Laza, Berín. E cal é outro punto? A ver se sabes. Xinzo. Exactamente. Xinzo, Laza, Berín. O triángulo do entroido. Pois bueno, sin entrar en detalles, xa temos falado anos anteriores do típico destes lugares, unha cousa que me chamou a atención, volvendo a Viana, sabendo que Xulio iba a estar por aí, levan dentro de 19 con diferentes actividades dedicadas ao antroido. Por exemplo, hai unha que me chama moita atención, que é a Guerra de Fariña. Ah, sí. A Guerra de Fariña fixos o mércoles 19, o xoves 20, o mércoles 26, e despois tamén se fará o sábado 1 e hoxe xoves 27. Exactamente. Pois a Guerra de Fariña xa te podes imaginar o que é. Sí. Pois levar los sacos de fariña ao lombo e fariñando todo a todo o que pilles. Mercar a fariña e veña, tirarlla a todo o mundo que pase. En principio, a idea era tirarlla que non vaya disfrazado. Pero bueno, agora eu creo que xa se tira a todo o mundo. Sí, porque hai xente que non se disfraza, pero vai velo, entonces ten que levar roupa non moi adaptada, vaya, non moi moi boa. Antigamente, facíase con cinza, sí, con borrallo. Sí. Pero porque a fariña era cara. Claro. Non estaban os tempos como para andar xoando coa comida. Non. Pero agora, por sorte, que andamos, ainda que sexa crise, todo mundo ten para mercar uns kilos de fariña, pois mira, emprégase pa tirarlle a xente e deixalo, pois, imagínate, cheo de fariña que cando se mete nas orellas ou nos ollos, vaya gracia fai, pero bueno, pasas un bo rato. Non me. Con esto da Guerra de Fariña, atopei unha cousa moi semellante ao que se fai aquí en Galiza, como vos digo, en Viana, en Xinzo, en Berín, tiranse kilos, eu creo que diría toneladas de fariña estes días, pero topei unha coincidencia curiosa, que hai un pobo en Alacant que se chama Ibi, non hai un posto de bens inmobles, é un pobo que se chama Ibi, en Alacant, sí, que o 28 de decembro, o Día dos Santos Inocentes, fan a Guerra de Fariña e Ovos. ¡Ostras! A actividade enmárcase dentro das festas de inverno. son unhas actividades culturais que fan, pois, dentro do remate do ano ata o comezo do ano seguinte. Uh-huh. Esto, que curiosamente coincide bastante co que se fai aquí en Antroido, uh-huh, esta guerra de fariña e ovos. Imagínate se tiran a fariña e ainda por riba o ovo. Menuda pasta, non? Sí, desde logo. Por iso digo eu que aí... que este povo é coñecido tamén moito por polos xuguetes que se fan. Pois sí, agora que o dis. Sí, moitos dos xuguetes veñen de aí. Sí, exactamente, hai moita marroquería desta de carteiras, bolsos, en fin, todo eso. Nada, tuvemos un pequeniño fallo técnico, un corte de luz, e foisenos todo. Quedamos aí aquí, en fin, que solamente nos faltaba, pois, ter unha vela. Pero lembrade que estamos en Galegos no Baixo, aquí en Radio Samboy, no 89.4 Onda FM. Volvo a lembrar esos teléfonos que temos por aí aquí e o correo tamén, que é o blog, por exemplo, Galegos Novais, blog.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovaixo@gmail.com, e o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Vamos con Xosé Manuel outra vez. Estamos aquí. Xa estamos aí outra vez. Estamos na onda outra vez. Sí. No se poña nervioso. No. Son incidentes do directo, vamos. Exactamente, incidentes. Porque se fora grabado, pois xa o tiñemos preparado de outro xeito. Bueno, pero así queda natural, como ten que ser. Exactamente, pues, hai que ser naturales. Comentábamos esa... Ah, sí, de que as guerras de fariña que se fan aquí no Antroido, pois que alín a Lacan hai unha que se chama... Guerra de Fariña e Ovos, e que se fai o 28 de dezembro, chaman lles Día da Sanfarinaz. Sí. Onde un grupo de xente toma o poder do povo simbólicamente, e durante ese día mantén o poder do povo contra a oposición a base de fariña, ovos e pólvora. Uh-huh. O sea que toma o povo e deféndeo, pois facéndose valer de fariña e de ovos contra aqueles que lle queiran ripar, arrebatar o poder. Mm. Entón, pois mira, como curiosidade, na outra punta da península, sí, temos unha tradición ben parecida, Eu penso que por toda España me parece que hai unhas cousas que son moi semellantes a un sitio e a outros, Sí, ao final, a ver, supoño que as tradicións son un pouco como as pulgas, van saltando de povo en povo e vanse contaxiando ou copiando certas cousas. Ahora que dices certas pulgas, digo, sí, van saltando de can en can. Pois as tradicións, supoño que no contacto entre povos, pois ao final pásanse cousas. E como moitas tradicións, as orixes son comuns, despois o desenvolvemento das mesmas pode cambiar con certos matices, pero no básico, antropolóxicamente, as tradicións veñen do mesmo. Exactamente. Pois bueno, volvendo a Viana, onde estará o amigo Couchil, xa o pillaremos. Había parte das guerras de fariña. Como temos falado noutra ocasión, algo moi coñecido de Viana e que tamén cada ano vai a máis e que se vive con especial paixón, é o tema do folión. Ah, sí, o folión, sí, exactamente. O folión, como sabedes, pois é un grupo de veciños que percorre a aldea facendo un gran balbordo coa axuda de instrumentos de percusión, como aixadas e bombos. Xa que é todo así moi arcaico, moi feito na casa, e collen os apeiros de labranza e van batendo neles. Sí. Por un lado están os que van levan a percusión, os tambores, uns tambores moi grandes, e arredor deles van a xente cos apeiros de labranza e petando neles. Entón fan unha melodía, un ruido característico cada aldea para diferenciarse das outras. E, bueno, semanas antes do Entroido teñen que ensaiar, e despois fan desfiles polos pobos veciños. Entón, eso, ese é o folión, e aí é moi típico. Hai xente que colle días de festa ou vense de fora, inmigrados incluso, para vivir esas semanas do Entroido, pois co folión, as xuntanzas, comidas de grupo, e despois pasalo ben, porque o Entroido, como dixemos, é un pouco tamén o sí. Darlle a benvida a primavera, sair do armario, entre comillas, do frío triste inverno. Exactamente. Entón a xente ten ganas de troula, de desfasar un pouco e... Mira, a xente ten ganas de pasalo ben, claro, de divertirse. Claro, pasalo ben, que se da crise, que se da corrupción, que falta... A ver, a sociedade necesita válvulas de escape. Sí. E o Entroido, pois, é unha delas. Un pouco antigamente con esa idea. E o poder da época, pois como que o permitía, dicindo pa eles, bueno, deixos que se divirten, que xa bastantes apretamos, polo menos durante estes días esquécense de que están tan apretados, que pasen ben. Para nós tamén nos vai ir ben. Home, como me parece que era Castelao quen dicía que no Entroido había moitos que se disfrazaban do que querían ser, do que lles gustaría ser. Tamén é un pouco esa época na que dá renda solta aos teus instintos máis, sí, máis agochados. Sí. Eu solamente... Armando, sí. Se te disfrazas de muller, xa te sabemos que pensar logo, non? Exactamente. E se te disfrazas de cura... Tamén sabemos. Ou de guardia civil. Pois eu, mira... Civil, que te gusta arrear. Mira, pois eu unha vez disfrazéme de cura. A única vez que me disfrazén é encima de cura. Sí. Pois imagínate. E sin embargo, pois... Nunca tuve a intención de ser cura. Que, por certo, sabes tamén que unha das curiosidades deste ano... falando de disfraces, comentouse por aí, empezouse a estender falsamente que estaba prohibido o disfraz de garda civil. Ah, sí. E co bulo ese de que estaba prohibido, se aumentou a venda unha barbaridade. Hai unha empresa aquí en Ponteareas que se chama Don Disfraz, que non daba feito vendendo disfraces de garda civil. Claro, basta que digas que non para que sea así. Correcto, que quixía decir que basta que proibas unha cousa para que a xente que irá facer con máis empeño. Exactamente. Pois bueno, en Viana, guerras de fariña e folións. O sea que, se queres ver os folións con pasas e carrozas, e incluso degustar a Androlla o domingo de Entroido, idevos a Viana do Bolo. Falando de Androlla, Androlla, pois, ás veces, eu mesmo, xente me ten preguntado, pero eu mesmo, a dúbida de que diferencia hai entre Androlla e o Botelo. Venga a ser o mismo. Que dirías? Armando, que és un entendido da gastronomía, e xento de terras de por aí da Fonsagrada ou Navia, que tamén se fai a festa da Androlla, verdad? Sí, precisamente o día 2, precisamente eu xe quería falar... O día 2 tamén vas falar dela, vale. Sí, bueno, que diferencia hai para ti? Para min, a diferencia non hai ningunha. Pois mira, eu estive investigando, aparte do que eu sabía, contrastei un pouco a información, a verdade é que prácticamente non hai moita diferencia, pero bueno, as dúas son típicas do Entroido e do inverno, para comer no cocido. Sí. As dúas están reenchidas con costela e osos, e carne picada de cocho. Exactamente. Todo coincide. Pero creo que a diferencia, despois tamén as dúas, tanto Androlla como Botelo, están adobados con pemento, sal, allo e loureiro, e sí, curados ao fume. O fume. Que é todo eso que lle dá tamén ese sabor tan característico. E a máis, carne picada e un fume que sexa de carballo, de leña de carballo. O matiz ese non o sabía, ten que ser de carballo. Sí, sí, é o que mellor dá. O carballo é o que mellor... Outra cosa que aprendín logo. Sí, a leña de carballo. Por exemplo... eu recordo da miña casa, na fábrica de embutidos en Navia de Suarna, que precisamente hoxe quería falar co tipo de ali. Hai embutidos, pero non hai chourizos, non? Bueno, tamén. Sí, tamén hai. Hai chourizos tamén, en fin. Hai androllas e butelos. Pois, bótanse, o fume, todo o mundo dice que lle dá un sabor especial. Ah, Ah, pues no sabía ese matiz. Sí, de la sí. leña de carballo. Podendo ser leña de carballo. Exactamente. Podendo ser una boa androlla. Exactamente. Leña de carballo ou si é de xesta, si é de xesta, que sea xesta gorda, non... En fin, que hai algunhas... exactamente, hai algunhas que teñen bon tronco. Pois a diferencia, para min, se hai que buscar atopar unha diferencia, sería que o botelo... leva osos de soá, sabedes o que é a soá, non? Sí, sí, sí, dice, a columna vertebral do cocho. A columna do cocho. A mí moito me gusta a soá cocida, está. No cocido. Oh, está buenísima. Encántame. Bueno, que leva osos de soá, e creo que a diferencia esencial é que a androlla está feita ca tripa gorda, a máis gorda do cocho, e o botelo está embuchado no bandullo do porco. Exactamente, o que o dixéramos o estómago, porque moita xente correcto, o entende. Correcto, o estómago, efectivamente. Por eso, cando alguén vos chame, ou chamarlle unha persoa androlla, ou chamarlle botelo, tamén cambia a cousa. Tamén. Se vos chaman androllo, malo. Androlla, malo. Pero se como vos chamen botelo, xa é que é máis fácil saltarte que rodearte, eh? Exactamente. Que tamén se emprega en sentido figurado. Mira, sí. Que androlla vai por aí. Sí. Estás feito un botelo. Estás feito un botelo. Pues bueno, xa non fai falta explicar máis. É que no. Estás bastante... estás de bober, estás de mantido, non? Sí. É unha persoa que está de... En fin, ben mantida, que está de bomber, que en fin, que ten bon... Efectivamente. Pues bueno, aconsellable calquera das dúas, eh? Androlla o botelo, e cun toque a picante, puñedes vos as botas, a verdade. Dende logo. E bueno, vouche facer un pequeno examen. Dime. Vouche dicir unhas figuras típicas do entroido, ourensán, e ti vasme identificar a figura que che diga cunha poboación, vale? A ver. Se che digo cigarrón... De Laza, non? Non. Non. Berín. Berín. Vale. Boteiro... Boteiro, Laza. No. Tampouco. Entón, de Xinzo. Vilariño. Ostra. Peliqueiro. Peliqueiro. Pois os peliqueiros son estes de Viando ao Bolo, non? Ou non, de Laza. De Laza, correcto. O Felo. O Felo sí que non che teño nin idea. De Maceda. De Maceda. E a Pantalla? Tampouco. De Xinzo. De Xinzo. Oye, de cinco acertaxe unha solo, eh? Sí. Estás moi frouxo en entroido, eh? No entroido sí que estou frouxo. Oye, tens que pedir aí... tens que pedir permiso á empresa. Mm-hmm. E pa outro ano vir, eh? Uy. Que quede Xulio facer cambio. Exactamente, intercambio. Mm-hmm. De feito, fíxate ti que a mesma Xunta de Galicia... na súa páxina web, xa te pasarei a ligazón. Bueno, podo vola comentar aquí para todos os que nos escoiten. www.xunta.es /lingua galega/entroido. Vale, pois hai un dicionario dos conceptos androideiros. Os conceptos que hai que saber. Un bo entroideiro ten que ter unha serie de conceptos pues ben claros, como os que comentei eu, pues saber quen son, con que poboación se relacionan, que representan cada un deles. Por exemplo, iremos a hacer un exemplo. Ti da a Z, dime unha letra. Da a Z. A E. Pois, por exemplo, na E temos os encontros, o enterro da sardiña, entroido ou carnaval, que xa falamos o que é e de onde ven, xa está. Por exemplo, os encontros son batallas verbais entre dous exércitos dirixidos por cada seu general, que se celebran na comarca do Ulla, nos concellos de Teo, Vedra, Boqueixón, Astrada e Vila de Cruces, e mesmo nalgúnha parroquia de concellos limítrofes como Padrón e Silleda. A orixe está nos enfrentamentos armados que se deron na zona contra as tropas napoleónicas ou nas guerras carlistas. Jolín. Os dous exércitos establecen un combate de coplas e regueifas nas que se satirizan os acontecimentos máis destacados da actualidade. Un conto remata con vivas a determinadas persoeiros públicos e veciños, uh-huh, os que se lles pide unha colaboración económica. Tamén se denominan altos, saltos, atranques ou arranques. Uh-huh. A verdade é que é outra das peculiaridades, outra manifestación do entroido galego que está cada vez tamén recuperándose máis, uh-huh, que é o dos xenerais do Ulla, uh-huh, que é o que estamos falando. Pois chamas encontros, mira, son batallas dialécticas, regueifas, en a que se critica, se satiriza e incluso se salta pois figuras típicas da zona, sí, como sí, unha especie de escarnios. Uh-huh. Pois esos tamén son moi típicos agora na zona, e cada vez eso, pois moita máis referencia para visitantes, ir ver o entroido do Ulla, os uh-huh, xenerais. E así, da A a Z, pois todos os conceptos que deberíamos un pouco saber do entroido. Por exemplo, podo vos dicir, mira, carauta, que falamos antes, uh-huh, a careta en galego chamamos de carauta. Sí. Que ten forma de cara, humana ou animal, fantástica, que se emprega para cubrir o rostro en ser recoñecido. Tamén se chama careta caranta, carantoña ou máscara. Sí, carantoña. Tamén hai zonas de... Por ejemplo, Galicia que llaman as máscaras. Sí, máscaras. As máscaras, a máscara, carantoña es por donde... por Navia no, normalmente decimos carantoña. Carantoña, ¿ves? Sí. Pues, mira si hay formas de decirlo. Porque, por exemplo, eso tamén, cuando, por exemplo, a un pícaro, a un rapaciño, lle faz, pois esas... Dices, mira que monada, mira, está lle facendo carantoñas. Claro. De, porque ten outro sentido aí castelán que foi unha gracia, un neno exactamente. E despois, por exemplo, sin extendendo os máis, eso xa o miradedes vos, uh-huh, aquí tamén estou moi perto da Pobra do Brollón, uh-huh, aquí xa faláramos tamén outro ano, que tamén é moi moi curioso, o oso de Salcedo, uh-huh. Sabes que o oso de Salcedo é un personaxe do entroido propio da parroquia de Salcedo, uh-huh, que aquí no concello da Pobra do Brollón. É un disfrace que está feito con peles de animais buscando a semellanza dun oso. Vai asustando a xente acompañado dos criados. Uh-huh. Arredor do oso, que é a figura, digamos, que mete medo, que vai asustando e intimidando a aqueles que se achegan, uh-huh, e os que se achegan con finalidade de burlarse del, sí, ou facerlle dano, uh-huh, pois responde con moita máis agresividade e pode ata arretelo, uh-huh, e espilo. Romperlle a roupa, espilo e manchalo con sangre ou algo, non? Con bulleiro negro. Con bulleiro negro. Sí, sí. Manchate de espete, despois manchache a cara e o corpo que che queda espido co bulleiro negro. Jolín. Eu xa estive 2 anos, a verdade é que é digno de ver. Para poder reter a xente, uh-huh, e facer o que xa acabo de comentar, faise valer dos criados, que son, pues eso, unhas 5 ou 6 persoas, tamén, uh-huh, disfrazadas, con a especie de traxe feito con sacos destes sacos antigos. Sí, sí. O que viñan antes, que viñan o mellor, pois, con cebada, ou viñan... Que viñan cos piensos, sí. Que viñan con piensos. Había uns máis grandes que outros. Pois, que eses viñan con pienso pro canto. Correcto. Pues, fan un traxe con eses sacos, e tapan sa cara, entón axudan o oso a poder atrapar a xente, mm-hmm, e facerlle... Yeah. Bueno, facerlle 1000 perrerías. E a verdade é que eso, en Salcedo, que é unha parroquia de Pobra do Brollón, que é moi pequena, pero vivese con especial tamén paixón e dedicación o tema do entroido. A parte da baixada do oso o luns pola tarde noite, fan unhas xornadas de teatro non profesional, teatro aficionado. Que é o que máis fai rir aínda, co profesional? ¿Eh? E se fai rir máis co propio... profesional. E con dicirche que semanas antes do entroido xa venderon todas as entradas das dos pases das obras de teatro. Jolín. O sea, mira, se ten tradición e a xente está esperando dun ano para outro, Entras a 5 ou 6 euros e non sei que capacidade ten, 100, 200 persoas, pois as obras están a tope sempre. Jolín. E o doso xa vos digo, tamén se vos achegades un ano por aí, porque aí é a festa do caldo dos osos, non? Non, esa é outra cousa. Ah. Ese oso del Salcedo. O oso de Salcedo. Oso de bicho, de animal. Sí, sí, sí. Non oso de, ya, ya, ya, de parte do corpo humano. Ya, ya, ya, ya. O caldo dos osos, non sei se é en Salceda de Caselas ou... Sí, me parece que sí, algo. Ou por aí. Por iso me sonaba, non? Pero aquí sí, este que se visten con sacos imitando o oso. Claro, claro, é que non te collan. Exactamente. Se pasan por cabo teu, mantente todo o quedo que podas, e igual che fai unha pasadela coa pouta, sí. e te mancha, pero bueno, polo menos non te ispe nin te pon en ridículo diante de toda a xente. Eu cando fun, mantíveme quieto e bueno, sí. Chegou a manchar a cara, pero non tirarme o chan e deixarme en calzós como algún. Sí. Quedaba, vamos, menos mal que iba deixando, se lle deixaba os calzós. Sí, home, hasta aí podíamos chegar. Ora, se hai algún atrevido... Pois sí, algún que lle vai á marcha, sempre hai, eh? Ui, vamos poñelo en vergonza aquí diante de todo o mundo. Sempre hai, non sempre vexas. Hai. Enlaza tamén, o luns pola tarde-noite é moi característico a baixada da Morena, que é unha vaca que típica, que... Uh-huh. Simboliza que escapou dunha aldea, que ven un pouco fora de sí, sí. E chega a Laza e empeza pois a investir a xente. Entón alrededor da vaca esta da Morena, veñen os peliqueiros facéndolle camiño, e ven pois xa o resto de xente da aldea, pois apartándote con xestas, con toxos, tirándoche fariña, bueno. É un pouco, como di algún, pa masocas ou pa xente que lle gusta vivir aí ao máximo esa tensión, esa subida de adrenalina, e vale moita pena. A verdade é que xa medios de toda España o normal é que vayan a cubrir o acto, e de xente Laza, que tamén é unha aldea, pero bueno, vai esa marcha, queren aí que os peliqueiros lle xerren vos los tregazos, e mancharse de fariña e beber e trobolear a tope. É o caso de trobolear, O caso de trobolear, o caso, volvemos ao dantes, esquecerse de tanta negatividade. Exactamente, e ademais, polas terras de Ourense sempre foron moi... recuperando moito o que o entroiro antergo, en fin, están recuperando moito, quizáis máis que noutras partes, quizáis na provincia de Lugo non se recupera tanto. Efectivamente. Pois bueno, para rematar, teñamos aquí unha receita de antroido un pouco peculiar. Pois moi ben, tío. Unha receita do cocido de antroido. Pero cocido no sentido de cocido. Sabes o que é cocerse? Bueno... Tú nunca te cociche? No, bueno, sí. Home, a ver, se non o queres recoñecer en público, non o recoñeces, A veces teño cocido, sí, que me teño cocido, non? Exactamente. Bueno, eu creo que xa nos entende a xente, non? Sí. É unha receita do cocido de antroido. Cocido entre comillas, Ingredientes: froitos secos, media empanada de bonito, mariscada de cortello completa, un chorro de aceite de oliva, un pedazo de queixo, bica, filloas con mel e orellas. Sabedes que a bica, as filloas e as orellas son típicas de antroido. Sí. Tamén, a bica para todo ano, pero bueno, filloas con mel e orellas, típicas de antroido. Exactamente. Bocata de panceta con queixo, medio litro de cervexa de barril, unha botella de viño Barrantes, café de pota, licores varios, aguardente, herbas, licor, café, ao gusto, vamos. Sí. Media caixa de botellins de Estrela, unha orquestra ou charanga e varios pafos ou discotascas. Estos son os ingredientes, Jolín. Elaboración. Nun bandullo preparado para ocasión, vertes un par de cañas e arrímase uns froitos secos para que este comece a dilatar. Pasada media hora, engádense unhas boas racións de empanada de bonito e comezas a regar xa cun pouco de viño. Acto seguido, cando o bandullo está no seu punto de dilatación, proceder incorporando todos os componentes dunha mariscada de cortello reglamentaria. Botamos a gusto repolo, grelos, carabanzos, lacón, touciño, costela, cacheira, unhas de porco, patacas, chourizos, androlla e botelo. Aconsellable, esparexer unhas culleradas de aceite de oliva para unha perfecta maceración e regar de novo todo con abundante viño. A continuación, engadirlle bica con queixo, orellas de entroido e filloas con mel, ata completar convenientemente o bandullo. Regar agora con café de pota, augardente e licores. Metelle licores aí, ervas, licor café, crema de orujo, etc. Chegado a este punto, deixar repousar unhas dúas horas, opcional partida de cartas ou unha boa sesta. Iremos notando como os ingredientes compactan e repisan un pouco. Será o momento de regar novamente, hai que regar. Nesta ocasión, con quintos de cervexa e remexer o conxunto durante un par de horas o ritmo da orquestra ou charanga local. Veña, dalle, e dalle, e dalle. Jolín. Suavemente. Pois pues anda que... Suá, e dalle, dalle. Hai que remexer todo o contido que metemos no po corpo, hai que remexelo agora. Claro. Como unha coctelera. A continuación, no pequeno baleiro creado, incorporamos un bocata de panceta con queixo e un par de cañas. Un par de cañas de litro, se pode ser. Exactamente. Repousar unha hora máis cunha tertulia superficial, falar de orquestas, de romerías, de fútbol, de bons sitios para comer, a fartar, do sálvame de luz, se fai falta, ou de punto pelota. Sí. Regar con chupiños de licor café para que a masa xa compactada vai alcanzando a cocción. Sí. E para rematar, remexer de novo o bandullo ao ritmo do merengue, salsa, reggaetón ou pimpinela. Un mix galegada, que chamo eu. Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Exactamente. Nos diferentes pubs ou discotecas do lugar. Cando xa acabou a orquesta, ahora hai que ir aos pubs. Sí. Non esquecer regar abundantemente con cacique cola. O cacique cola é a bebida do país. Sí. Despois do viño e os licores, o cacique cola é o que máis abunda. Engadir un cacique cola cada media hora é o conveniente. Saberemos que o cocido do entroido chegou xa ao seu punto óptimo cando quede espeso repousando en algún punto do local ou cando ferva con tal intensidade que empeza a botar por fora. Cando xa non te podes mover do sitio ou cando xa empezas a botar por fora, é que o cocido xa vai bon, eh? Eu creo que xa está no seu punto. Disfraces para aguantar esta receta, pois ocúrrenseme Bob Esponxa, Maciel ou Peixe de Portal de Belén. Peixe? E beben e volven a beber. Exactamente. Pois aí está a receita do cocido. Todo eso para ter un pouco, para acabar ben cocido. Exactamente. Pois sí que acaba un ben cocido, porque metendolle todo eso non vexas. Oi, pois, a ver, pode parecer unha parodia ou un sketch, pero digo cheu que hai xente que se mete isto e máis. Sí, bueno... Hai xente que ten moito fondo, eh? Sí, hai algún que lleva, vale máis comprarlle un traxe que dalle de comer. porque non ve... Captache a idea, eh? Captache a idea. Hai xente que... Tela. Aforras, mercando un traxe, eh? Sí, é que aforras cartos. Aforras cartos, porque hoxe xa din os vellos, non comedes nada, eh? Non. A por do que se comía antes, non comedes nada. Pero digo cheu que hai algún que ten un saque. Eu coñecí un que comeu 3 kilos de pulpo a feira, pero despois para cocelo tuvo que andar toda unha noite. É menos mal que non paraba. Ou como aquel que lle dillo un a outro, di ostra outro día, metime, bueno, 7 platos de callos, e dillo outro solo. No, con pan. Con pan, eh? Home, o galego pan con todo. Sí, non. Bueno, é que tamén o galego somos moito de pan e pataca, eh? Home, pataqueiros ante todo. Eu pataqueiro e paneiro sempre, eh? Mira, ese é o mesmo que, por exemplo, aí, anca ahora, pois, por exemplo, en moitos sitios, pois, ese pan que ven como xa medio conxelado, despois descongela, non le coce, non le todo eso, non? Pero cando vas al día, que oles ese pan que o sacaron do forno, eso, vamos, dice, veña, vamos encetalo pan este xa, este, pois... Como o pan da casa. Sí. Mira, eso pasa como con todo. Dicía un señor, un veciño meu, que ahora xa non está entre nós, dicía, mira, non xa é como da casa. Hasta os nenos que son feitos na casa, e nacidos na casa, son mellores. Hasta os nenos, se nota, se lles nota, non? Sí. Por eso te digo eu que, despois, o que se dicía, por exemplo, refraneiros, que é o que se está ahora tamén recuperando, moitos refráns que se dicían antes, e despois esa fraseoloxía que temos os galegos, aunque é diferente de un sitio ou outro, por exemplo, de Monforte a Navia, ou do Caurel a outra zona dos Ancares, pois tamén hai diferencia en todo eso. Por eso te digo que o que falábamos antes de comer, antes había personas que comían e a veces por unha aposta pues casi se deixaban a vida, Sí, a verdade é que hai un sitio aquí en Galicia que ofrece, non sei se hai dicir agora onde, pero sei que hai un restaurante que ofrece unha hamburguesa dun kilo. Jolín. E que na cabe salle de balde. Ostras. Penso que de momento non sei se houve alguén que acabara, pero saíu outro día na televisión como curiosidade. Penso que foi en España Directo. E o reporteiro intentou, non é que va, non puido. Jolín. Unha hamburguesa dun kilo, Jolín. E imagínate, con todo o que leva dentro a unha boa hamburguesa. Supoño que en proporción. Supoño que esa hamburguesa irá acompañada de viño, como mínimo viño. Home, se non regas, sabes como baixas eso. Hai que regar. Mira, é unha palabriña que me resultou graciosa. Cando vas chegas a un sitio, pois digo, que quero regar. E con que queres regar? Pois con auga desa que te sea oscura. Por exemplo, dicindo do viño, non? Dicindo yo ao taberneiro. Para que despois se diga ele, que aquí vendemos calidade, Porque tamén hai moitos desos. Por iso digo que noutros sitios... Vas a hacer algo non troido ti por aí? Ti como vas a celebrar un troido por aí? Pois eu en troido? Pois non sei como celebraré aquí, non, é que un troido nada. Son pacífico. Aí, home, aí tamén, a ver, aí chamase Carnastolta, non? Sí, Carnastolta, sí. Hai sitios como Vilanova que se vive moito, non é? Sí. En Sitges. Sí, en Sitges. En Sitges vivese, vamos, e en Vilanova igual. En Vilanova igual. Ahora, en Barcelona, a verdade que... Home, que claro... As discotecas celebran, pero non ten un sentido. Non, exactamente. Por exemplo, en Hospitalet, pois salen á rúa, como en Sitges e en Vilanova, porque en Vilanova fan os castillets e despois entran os disfraces e tirando caramelos, que aquelo, xa te avisan que vayas con calzado malo. Sí. Esto en Sitges, Sí, ejemplo, sí, bueno. Un ejemplo de entroido, celebrar un entroido urbano, porque todo lo que comentamos hoxe... Sí, é urbano todo. A povos. Sí. A povos pequeniños. Viana, sí. Non deixa de ser un povo, Verín. Exactamente. Pues, a ver, é un pouco máis grande, xinzo, pero bueno, non se les pode chamar, eu creo que cidades. No, vilas, en todo caso. En Ourense capital, o sábado tamén é un día que lle recomendo que un sábado de entroido quen poda o viva en Ourense pasalo pola noite. Primeiro empezar de viños, ata que o corpo aguanta, ata que un diga, bueno, vou má cama que xa non aguanto máis. Na Praza Maior poñen orquestas toda a noite. Claro, zona de viños, todo o que é o casco antigo de Ourense. Que digo xa verdade, eu, nos anos que teño, non vin a tanta xente disfrazada xunta como en Ourense. Ese día, penso que se disfraza todo o mundo. Me sí, bueno. Peor, pero se disfraza todo o mundo. Vas a Ourense ese día, empezas a de viños, tomando viños por ali, as cuncas de viño, as tapas, pim, pam, pim, pam. Después vas a Plaza Mayor, onde se xunta toda a xente, sí. A orquestra ali toda a noite, e bueno, dende grupos, de frases en grupo, dende xente que vai do máis surrealista que te podes imaginar. Uh-huh. É un bo ambiente, que non ves ni unha... non ves conatos de pelexa, ni... No, ademais ese día parece que se aguanta todo, parece que a xente... Hombre, que tens que aguantar. Claro. Porque ves estampa, xente incluso que se para e monta ali o espectáculo, lembro-me hai uns anos, pois que montaron unha ian disfrazados de curas e de rapazas lixeiras de roupa que se confesaban bueno, entón paran ali no medio e montan un espectáculo, outros medios espidos, claro, un home maior que ia en tanga, el co frío que facía solo levaba o tanga. Bueno, que atopaste de todo. De todo. Sí, bueno, claro. Te que... podes atopar xente cu burro, que se mete nun local cun burro. Sí. Por eso te digo que... Igual pide unha conca de viño tamén po burro. É tan bo ambiente, é dicir, pasar unha noite tan divertida. Sí, ademais tens que ter en conta... Eu lembro cando estuve aí, cando estaba cumplindo ca patria, pois... un carnaval que vivín en Santiago tamén había de todo. Bueno, non era en mismo Santiago, era nun barrio ao lado de Santiago. Aquilo era, vamos, días de todo. Día xente disfrazada do, en fin, vestidas de flamenca, vestidos de curas, vestidos de guardia civis, en fin, e iso que daquela pois era unha cousiña que aínda estaba así daquela maneira, pero a xente disfrazábase e é moitos a min encántame atoparme ás veces disfraces do máis original, sí. Disfraces moi traballados que levan a eu creo que parte do ano pensando na idea, sí. Facéndose eles mesmos o disfraz, e outros por originales, que dis, non ves dous iguais. Despois, hai os típicos que se repiten porque está de moda. Sí. Estano, por exemplo, atoparemos Bárcenas por aí. Sí. E alcaldes. Alcaldes corruptos, Pokémon, sí. Porque son as cousas das que máis estás falando. Entón, é como unha crítica social. Exactamente. Para rirse de todo este cachondeo. Pero pois pues, hai disfraces super orixinais. Eu lembro tamén unha vez un destes que te marcan, porque hai, xa te digo, hai moitos, pero un nesta época do ano que refresca, Sí. Que refresca. Pois un rapaz en xinzo que ía coa cruz disfrazado de Xesucristo, ca súa barba, ca súa corona de espiñas, e elevaba só o pañal e unhas chanclas. Jolín. En pleno mes de febreiro. Exactamente, porque eso é para coller unha pulmonía. Para coller unha pulmonía, xa te digo. Pero bueno, como... xa... local, apartar a cruz para un lado, e veña, a meterle a licor, como digo eu, anticongelante. Exactamente. E veña. Por eso... Espectacular, xa te digo, Por eso, o sea que... por eso te digo que aí, por exemplo, este rapaz, pues, bueno, xa iba facendo eso, e quizás, pois... iba xa preparadiño, xa por dentro, e aparte deso, a cruz pesaría un pouquiño, e entonces pois, va, non aguantaría moito o frío, vaya, que non tería moito frío por eso. Eu imagínome que estivo máis tempo dentro dos locais que fora, tamén, sí. É verdade. Bueno, eso tamén é o mesmo que na Semana Santa, que din que salen debaixo do esto cando para, e todos van tomar o seu chupito dentro. Exactamente. Sí, porque por exemplo aguantar aí o tempo que se aguanta aí debaixo, e por exemplo este por exemplo pois este chaval que va ca cruz pois percorrendo pois ao mellor toda unha rúa, e entonces pois tiña que o home tiña que quitar o frío de algún xeito. Home, non me cortas, Non, acabamos no. O programa. Pois cando queiras ti. Cando queiras ti. Ao final non podeste facer a conexión, non? Non, ao final non. Eñe tirar das orellas este... A ver se ten boa excusa, Sí, a ver, sí. Bueno, eche de Navia. E os de Navia teño chilles pouca... Son un pouco lixeiros. Sí. Son un pouco impresentables. Non, impresentables non. Sí, van así máis ben a súa bola. Non, non lle dan importancia a estas cousas, quizáis, pois como lle damos nós. Van ao seu aire. Sí, eu máis ou menos... Oh, é charanga. Mira, o carnaval galego. Por certo. Dime. A vindeira semana falaremos da feira do viño de Chantada, que empezan xa as feiras do viño. Exactamente, sí. Esta semana non, para a seguinte 7, 8 e 9, me parece. Que é? É Quilicuá. Xa vos diremos a que persoeiro fai o pregón. Un pouco programa de festas e outras cousas que se nos ocurran durante a semana. Exactamente. Pois... por aí a ver, pois a pasar o mellor posible. Pois igual... Creo que hai sitios onde se vive a tope. Sí. E bueno, sobre todo o Entroido. Eu pasei indo por Belviche. O Entroido é unha época de excesos. Sí. Hai que ser comedidos, rectos e ordeados. Exactamente. Pero de cando en vez tamén hai que sairse do guión. Hai que salirse un pouquinho do caixón. Exactamente. Hai que salirse para fora. Hai que descarrilar un pouco tamén. Que bon. Exactamente. É bon descarrilarse algo. É necesario. Sí. O sea, que desexo vos eso e se hai unha anécdota estes días, tamén vos la contarei o xoves que ven. Pois moi ben, José Manuel. Vale. Foi un placer. Pois igualmente. Calquera cousa, aquí estamos. A ver se conseguimos o teléfono de Julia Otero. Ah, que estou xa próxima a telo. Así podemos preguntar sobre ese proxecto primeiro, coñecela e falar con ela. Exactamente. Ter o a honra de poder tela no Galegos Novais, a Julia Otero. E tamén a Lucía Pérez. Lucía Pérez tamén a tedes en carteira. Pois eso, para seguir traendo xente importante aquí ás ondas de Galegos Novais. Moi ben. E a Julia, pois, a ver, aparte de falar con ela e coñecela, ainda que sexa a través das ondas, sí, que nos conte tamén a ver que é iso da semente, ese proxecto de revitalización económica e cultural da comarca de Lemos. Exactamente, pois moi ben. Pois veña, saúdos, cuidadevos. Igualmente. Unha aperta Armando, outra Damián. Moi ben, pois unha aperta moi forte. Adeu, e hasta xiao. E hasta o xoves que ven. Boan troido. Igualmente. Veña, comede ben, eh? Vale. Hasta logo. Bueno, pois, estamos xa, como quen di, pois, a piques de rematar o programa de Galegos Novais. E vamos, pois, a despedilo así deste, vámonos ir con Río Bo. E así que, amigos, digo vos hasta o vindeiro xoves, sorte e a pensar en positivo. E como dicía Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Amigas e amigos, unha aperta moi forte. E este queñes falou, Armando Fernández. Ata o vindeiro xoves.